سورت معارج پشان سورت حق دے داغی تتمہ دا سن چہرے کی تو قیامت حال ذکر شو دیکھم دا قیامت حال ذکر کی او فنا دا عالم بلے دارے چی مکی عذابون ذکر کر جدا عذابون بھئی دلتوی لے سلو دافع دا عذاب سوکوا پسکولی نشی التویلی چش پیلے والی شنو دا غرون عظمہ کی بوچت کری شی دلتوی چی دا اسمان بدا سشی لکا قلائی دا سی نرم بشی التے صرف داوی لیو کن دا اسمان بڑی روس چی کمزوری بشی دلتا داغی مثال ذکر کی چکل محلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع سوال کر دے طلب کر دے سوال کو ان کی بدبخت سوال کون گا جنت نکو زان لے سد رزق او دا ایمان او دا دے سوال نکو نو دا عذاب سوال کو کیا خدا عذاب راولی گور ہوتا دا لیا سوکنو سوال کئی او سوال کو ان کے دا عذاب سوال کئی اگا عذاب ہو چی واقعی ایک ظلم کے دے پارد کافرانو لیسا لہو دا پی ام من اللہ بیانش تیغی لرسو کو واپس کون کی دا اللہ دا طرف نا اگا اللہ ذل معارج چی دیر لوی مرتبو والدے دیر لوی صفتنو والدے دے صفتن دی کنا تعرج الملائکتو خیجی ملائکو والروح و جبریل الیہ دے اللہ تفی یومن دا پاور ازبان دے کانا مقدارو 50,000 سنة چی اندازہ داغی 50,000 کالا دا اور از دا قیامت یادی 50,000 کالا قرآن تالیف لامیم سجدہ کی ترشیو چی 1,000 سنة عدل تے 50,000 ہوئی دا اشکالو جواب داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی چی دا خود بندیان پورے کار دے دا بندیان پورے کار دے حدیث کی راضی چی مومنان باندے با دا قیامت غروت دا سیل کا دا فرض مانزا وخو اب یاد دی خلق دا فرض مانزا وخو نمر لگ بھئی خوا دا پچا باندی چی 50,000 کالا دا دا خلق پر نسبت سرے ویل اشکال مشکال بکی نشتا خوا فصبر صبرن جمیلن صبر کوا صبر خیستارا چی فریاد پکنی گیلہ پکنی شکایت پکنی مخلوق تا دا صبر کوا انہم یرونو بعیدن یقینم دیوینی دا قیامت دیر لرے سنگ لرے یعنی وحوا توی دیر دیوا یا بعیدن سورہ قاف کی چی ترشیو دا عقل نبیرتا دیوی ذالک رجعن بعید داوی دا منگا عقل نمن ونراو قریبا منگا وینو دیلر دیر نزدیم اللہ وی یوما تکون السماو کالمحلی یاد کا عورت چشیب آسمان پشاند قلائے کالمحلی قلائے تاموی تیلو تاموی دا تیلو خیر اغا ویخ کی جپاتی شوی اغی تاموی وتكون الجبال كالعهن يشيب داغرنا فشان دوالي كالعهن المنفوش عرصت راضي قارئك دوالي فشان تيوف برابرزي وجدالي چه واليهم قسم قسمي کنا سپين پاكي اوسراشنا غرنهم قسم قسم دينو چه دا برشنا لبه خلقويني ولا يسأل حميم حميما تپوس بنش کو لیا دوست دبل حق دبل پہ حق کی کار سما سخت رہا ہری مدی بازار نہ سخت دبل نہ تپوس نش کو لے یو بس سرو نہ ہم خب یو بل تگوری گورے خا یو بل ببی نہیں خو اتپوس بنش کو لے یو دل مجرم ہو ارمان بکی دا مجرم انسان پتہ غرض باندھے لو یفتدی من عذاب یوم ذم ببنیه چدی پا فیدیہ کی ورکی فیدیہ کی ورکول سی چو سرے وی تواخنا و ما تسوائے ما بس ما تا ماف کا ندیب اللہ توی چی اللہ ما ماف کا ادا طول خلق واخنا کم خلقا دا عذاب دا غرزنا ببنی زامن قل ندیب اے وسو چی مخ کی ذکر کرنو فدی وسی کا نظر بند و صاحبتی ہی او خزخ پل واقعی اور اور پل و وسیلتی ہلتی تؤوی ہی اٹول قام قبیلہ راچ دے باغی تراتو ومن فی الارض جمیعا ای دا سج بزمکا کی سوک دی ٹولو ٹول اوی بچی اللہ دا واقعی دا خود چانشی کے دے خود لو راغ لے دے کنا لو خود فرضیاتو دا پار را دی بالفرض کے چرد دا سج مور افلار پکیاد نکلو تکا مور افلار سوک فی دیا کولشی ثم ينجيه او بیا دی وی چې الله ما اخلاص کا دا مطالبه کوي چې ينجيه دی دی الله بچ کی او دار سو دی واخلی کلا الله وینا نا اصل لګی آئے دا چری کی انها لزوا اپ لو ګرا لمبی دی انها لزوا دا جهنم کو لمبی دی نزات للشوا روح کن کرے سرمن لرا کیوں لمبا پیو گردی نو سرمن مت راغنڈ کی تدعو من ادبرا دا جہنم با آواز کئی تدعو دے با آوازو نہ کئی چاہتا دے با دے خلق تا آوازو نہ کئی دل تیبیا لس صفتو نہ ذکر کری دی من ادبرا سو کچ شاکری و قرآن تا فتولا مخیتنا پلاڑو لے ہو دو داشو و جمع آو مالی را جمع کاؤ را جمع کاؤ دا دریم شو فا آو آن نچر تاکی خودو خو پتہ نہیں لگی دا چی علکہ مال دی کم دے جمع کرے دے فا آو آن چر تا کٹوائی کی دے چولے دے کچر تا سندک کی دے چولے دے جمع کاؤ بے او کی خودو بے تختہ کاؤ بے فا آو آن دتا با آواز کوئی خواہ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا دري خدا شو یقینا دا انسان پیدا کړی شوی دی ډیری رسناک ډیری رسناک هلوعا کله چې ورسید تاسو تکلیف او مصیبت جزوعا نو چیږي وی اگر چې ورسید تاسو پیدا نو منوعا بخیل شي ناشنا ناشنا نمونہ والا قرآن دی حلوہ و جزوہ و منوہ اینی اٹول خلاص کرے دے اللہ المسلین دان دی دا اس دا حق پرست شان ذکر کی اللہ المسلین ہم اگر آو کسان چمونز کو ان کی فو دنیا کی تدیب ہم نہو پوری صفات ذکر کی مسلین یاو اللذین آو کسانم علی صلات امدائیمون جب کل منزن باندھے امیش والی کو ان کیوں والذین کسان فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم جدی پہ معلوم کہ حق معلوم دپار د سائل دپار د غختن کی چ بے صبر ہے دپار د صبر نہ کو والذین کسان یصدقون بیوم الدین چ یقین کی فرض د قیامت تصدیق او کسان چ د عذاب د خپل رب نہ یریگی ان عذاب ربهم غیر معمون بے شک عذاب در رب دی داغین بچ کے دل دیر گران دی داغین سوک نشی بچ کے دے نشی پا امن کے دے والذین آغمو منان دی هم لفروجیم حافظون چی دخلو پردو حفاظت کئی اللہ لازواجیم مگر نو دخلو بی بیانو او داغا وینزو چی مالکان شوی لا سنو دی نیقینا دی پا دی کن دی ملعام تکڑی شوی فمن ابتغى وراء ذلك سوچ طلب کی دین علاوہ ندغ خلق دے دہدن اوریدن کی والذین آکسان یملی اماناتیم وعد امراؤن چی دخل امانتنو او دخل وعدو پابندی کو ان کی دی او آکسان دی چی بخل گواہو باندی کلکو لار دی شہادات اشہدو اللہ الہ الا اللہ فدیم کلکو لار دی اور ہر گواہی چی کنا تو پاغی باندے ہمیشہ دی اور کسان دیوم علیہ صلاتے میں حافظون چی دخل منزل و حفاظت کی داری دا وقتن و داری دا شرطن و دا آداب و ظاہری و باطنی اولائے کفی جنات مکرمون دا خلق با جنتن کی معزز شی اس پہ عمر نے تسلی اور کی چیری کافران کو دی چراضی نتا تمخ تن کی نہیں سوک دے طرف تا سوک دے طرف دلاولی نہ تب پستر کو بدل گے نو فمال الذین کفروا سوش پدی کافرانو قبل کا موتعین چستا مخ دمخ ندی منڈی ہوئی مخ تن کی نہیں منڈی کی نو سچ کم دے کی نہیں انل یمین یا ہی طرف تو ان شمال یا کن طرف تھا عزین اور ڈلی ڈلی جوڑی کڑی آغاز ٹو لینا سے آغاز ٹو لینا سے نبی علیہ السلام ددی نما نہ کڑی واہ چٹولی ٹولی مکینے مانزل راشیا نہ تو سب پ شکل کی کینے تو مانز پ شکل کی کینے جماعت کی داس مکینے چاغ زینا سدا زینا ڈلی ڈلی دین منشی ہوا عزین تو کیا ادھر نبی علیہ السلام جماعت ترا رہے یہ ڈل آغاز ناستہ ہو بلا آغاز ناستہ ہوا مالی اراکم عزین داول زمین ہم تاثر لنا چھے ڈالے ڈالے ناستے ہیں نا جماعت تے کوئی اجرا دا پس صفنوں کی کینے ہیں دا خدا آگیا دت چھے غیبہ دا پیغمبر نکر سو کیا پلاس ایت ما کل عمر ام من عم آیا تمکی ہر بند دا دینا یدخلا جنت نعیم چھے دے با داخل کری جنت نعمت تکلا پولی دا آسان کار دا سو چھرے نشی کہے دے انا خلقناهم مما يعلمون من پیدا کری دا سن چدی پوئی گی فلا اقسم فلا دا سن دل کدی چ خیال لا جنت بدا اس چرتا دل ہم تو خر خیرات نو کہ بس خلق بہت دا سی دی لا اقسم زو گوا کوم اغا ذات او چرب د مشرقون او د مغربون دے انا لقادرون من گدی قدرت لرو الا ان نبدل خيرا منهم چدی لری کو عددی پذے باندھے خو خلق راول بہتر وما نحن بمسبوقین اللہ منگا عجز نیو کنا دا دینا اللہ پریدا فزرهم پریدا یخوضو ویلعبو چنو نوزی پو باطلو کے اولاو لعب کی یلعبو حتی تردی پوری علاقو چو ملاقاتو کیوم اوم اللذی یوعدون اگر وز خپل سرا چیزی سر لوز کے دیشی یوم یخرجون من الاجداس پاورت چیزی روزی دا قبرون سراعا دیر بجلتا ہے نسنگ بروانی محشر تا کانم الى نصبی یوفیزون لکا دنیا کے چی بروان و خپل جانڈو پسے نصب نصب مکی ترشیو انصاب او نصب کل ما عبد من دون اللہ چ بغیر دا اللہ نے سشی عبادت کی گی نارے تنصب ہوئی کنا نو کاغذ چا گنبد جوڑ کرے دے تو منارے وسرا جوڑ کرے چہکاری دل رہی نا کاسی گٹے ادرو لی دا فسن خی کرے دا کنا رضی با دنیا کی دق کنا خوبا سروانو خوا چا جندہ کارشوا گنبد کارشوا گنبد خضرا کارشوا دا یخوضو یلعبو دغی تا اشارہ وخوا یخوضو یلعبو مفسرین ویسو دقا دا شرک دا کارونا دقا پا حق پرستو پس لگیا کی دل دقا دا پیغمبرانو دا صحابہ کرام بدر دیویل یخوضونا دقا دی کار دا خاشیاتن ابسوارون دیر زلیل ویسترگی دا دی چسترگی زلیل شنو ٹول زلیل شکانا دے علامہ دا ذکار سیدن ویدی تا دیر لوی زلت و رسوائی ابویلش دا غروت دا چیزی سر وعدہ کولشوان سورت نوح کی دلیل ذکر کی نقلی پس دا عقلیاتنا او طریقی دا تبلیغ پدی سورت کی دا دعوت طریقی حضرت نوح علیہ السلام پا بیان کی مختلف ہے او تشجیع دا چیزا مسئلہ پا دا سی بہادر ہے سر اور سر نکسن چی نوح علیہ السلام رسول وان تشجید کر کی پیغمبر تا چیزی کی بہادری پکار دا گوارے دا دیرا اور سورت نوح کی سم ٹول را جمع کری رد شرک فی العلم و فی الدعا و فی العبادت دے بکی را جمع کری اور رد مشرکین بالعباد الصالحین ودع و سواع و یغوث و یعوق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قومه يقنا لجل من نوح عليه السلام فالقوم تاشو يرى وقوم فل مخك مخك دينا چراب شديد عذاب دردناكو قال بي زما قوم عزستاوز پاري ارون كم خكارا ان عبد الله وزي مسألة باني چلا يو گنه واتقوه ذا اللہ نو يري گواتيوني زما تابداريو كم دري حكما لنجات سبب ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون توحید قبول کے واتقوا ذن شرک نہ بچ کے واطیعون سنت تابیداریو کے دغا دینو نفیدی بے سمری یغفر لکم من ذنوبکم بخنمو کی تاستا اللہ دے گناہون استاسو ویؤخرکم الی اجل مسمى او فیدہ بدر کی تاستا اللہ ترنیقی مقرر شوی پوری یو آخر کم دا مانا نا چی رست باؤں کی یو مت کم مانا کی یو مت کم تاسو لب خخ ہے ستا جون در کی تاغفل نیٹی پوری خوا نیٹی نو مخی کی گئے نا انا جل اللہ دا جا لا یو آخر کتوی چی یو آخر کم دا مانا چی رست باؤں کی دسنا دا نیٹی نا نا انا جل اللہ بیشک نیٹا دا اللہ کل چراشی ان رست کی گی بیا خوا دا یو آخر کم مانا دا چلی دنیا کے بدل حق ہے استجوند و نعمتنا خوشحالی تر سوخت پورے لو کنتم تعلمون کچرتا دپوئی گئے